Hyvää huomenta. Tervetuloa taas taajuuksille Underground Huminan pariin. Joo, ja et tunnistanut kappaletta. Se oli Volgan rannalla. Nonni. Rautalankaisena versiona, jonka meille esitti The Webasto. Webasto, no sitä mäkin mietin. Kyllä mä Webaston tiedän kyllä muuten, mutta en mä tiennyt, että se on bändikin vielä. Joo. Lämmityslaitteena se on tullut kyllä tutummaksi. No itse asiassa mä luin tuolta kansista, että juuri kyseisestä vehkeestä on tämä bändin nimi otettu. Enpä ihmettele. Se on ihan kätevä vehje kyllä, varsinkin talvella tuolla, kun jossain menee helvetinmoisessa pakkasessa ja on toimiva, niin kyllä. Mutta oli muuten joku toinenkin artisti, joka oli Webasto Purolehto tai joku tällainen taisi olla. Joo, okei. Okay. Joo, no, okei. Okay. Niin, se on töhö. Oliko nämä nyt Hämeenlinnasta taisivat olla? No, anyway. Miehet ovat olleet tien päällä, koska tuon tietävät. Joo, on nämäkin kaifarit joskus tien päällä ollut. Tuskinpa enää tässä muodossa matkaavat missään. Johnny Kid ja Piraatit and the Pirates. Ja Tärisin mä täysin vedettiin tämä aikanaan suomeksi. Okei. All over. Just the way that you say goodnight to me brings that feeling on inside of me. Quivers down the backbone. Shivers down the thigh bone. Yeah, the tremors in my backbone. Shaking all over. Nonni. Se oli Bombak-niminen orkesteri. Ei, Bombagira. Joo. Ja tota... Viime hetken vaihdosten takia, niin mä en nyt osaa teille kuule kertoa biisin nimeä. Niinpä. Levy on Flesh Thor... Flesh Throne Press. Nonni. Edes jotain pystyit sanoa. Kyllä. Joo, okei. Okay. Vuodelta 2014. Eli ei ihan vanhaa vielä edes. No ei mielestäni ei. Kyllä. Seuraava on kyllä hieman vanhaa. Ja itse asiassa sekin on Shaking All Over, mutta tällä kertaa Alex Harvey. Mun mielestä monta versioa meinasit tänään soittaa? Niin... Ainoastaan kaksi, kun en mä nyt löytänyt enempää. Harmi. No sanois muuta. Ehkä ensi kerralla sitten. Tai sitten ei, mutta näin menee Alex Harveyn sensaationainen. Niin. Joo. We'll be right back. Näin. Eikö ollut ihana kappale? Kyllä, kyllä. Aina noin Studio Onein tuotokset kyllä korvaa miellyttävät. Ne on Hortense Ellins ja People Make the World Go Round. Joo. Joo. Juu, vaikka se onkin soul-kokoelmalla, niin kyllä toi nyt ehkä enemmän kuitenkin oli jotain muuta kuin ihan soulia. Ja seuraavakaan ei ole soulia. Meille esiintyy tällainen kuristajaryhmä, The Stranglers, ja Get a Grip on Yourself on kappaleen nimi. Kyllä, menee näin. Thank you. Siinäpä Murder City Devils ja One Vision of May. Ai, Murder City Devils. Kyllä. Oliko se ilmasta yrähdystä? Viimeiseltä keikaltakin vielä kuulen. No se kuulosti ihan semmoiselta, että se olisi keikalta. Seuraava ei ole kyllä keikalta, mutta ei se mitään. Se on joskus soitettu keikalla. Mistä sitten on? En mä tiedä. Kysy Lynnäreiltä. Lynyrd Skynyrd ja tupla ongelmia, double trouble. Ja sen jälkeen uutista, ehkä ehtii yhden biisi ennen uutisia. Mutta double trouble. No. Thank you. Lähiradio. Koko maahan on luvassa ukkosia sadekuuroja loppuviikoksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpötilat pysyvät 19 ja 23 asteen tuntumassa. Keskiviikkona on tavallista viileämpää. Venäjä kutsuu Itämeren alueen NATO-maat sekä Suomen ja Ruotsin neuvotteluihin Moskovaan. Eduskunnan puolustusvaliokuntaa johtavan Ilkka Kanervan mukaan vastausta täytyy pohtia yhdessä muiden maiden kanssa. Venäjän kaavailemien neuvottelujen aiheeksi on ilmoitettu Itämeren alueen turvallisuus ja Euroopan sotilaspoliittiset asiat. Neuvottelut on määrä pitää Moskovassa syyskuussa. Suomessa odotetaan parhaillaan virallista neuvottelukutsua. Venäjän varapuolustusministerin Anatoli Antonovin mukaan Venäjä tarjoaa Suomelle ja muille maille mahdollisuutta neuvotteluihin myös kahdenvälisten sopimusten pohjalta, jotta voitaisiin välttää merellä ja ilmassa olevia välikohtauksia. Asiasta kertoi maanantaina Rasiskaja Gazeta. Lehti ei täsmentänyt, pohjautuisivatko neuvottelut joihinkin vanhoihin sopimuksiin vai solmittaisiinko mahdollisesti uusia sopimuksia. Rasiskaja ja Gazetan uutisesta kertoi Suomessa ensin Ilta-Sanomat. Suomen Venäjän suurlähetystö ei ollut ainakaan vielä tiistaihin alkuiltaan mennessä saanut virallista kutsua Venäjän kokoukseen, jossa on määrä keskustella Euroopan sotilaallispoliittisesta tilanteesta, kerrottiin ulkoministeriöstä STT:lle. Myöskään puolustusministeriön tiedossa ei ollut, että kutsua sen paremmin kahdenvälisiin neuvotteluihin kuin muuhunkaan tapaamiseen olisi tullut. Puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Janne Kuusela sanoi tiistai-aamuna STT:lle, että ministeriö oli toistaiseksi ollut mediatietojen varassa syyskuisen kokouksen ja sen asialistan suhteen. Myöhemmin MTV:n uutisissa Kuusela sanoi, että kyse olisi tiettävästi asiantuntijatason tapaamisesta. Tämä asia on ollut tietääksemme esillä Naton ja Venäjän kesken Nato- ja Venäjä-komission kokouksessa heinäkuussa, ja siellä oli puhuttu asiantuntijatason tapaamisesta. Puolustusministeri Jussi Niinistö ei ollut tiistai-illalla puhelimitse tavoitettavissa. Syyskuun kokouksen on uutistoimisto TASSin mukaan kutsuttu Suomi, Ruotsi ja NATO-maat. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Ilkka Kanervan mielestä vastausta on harkittava tarkkaan. Kyllä, meidän täytyy tällainen asia koordinoida. Ensisijassa tietysti Ruotsin kanssa. Ja täytyy vähän myöskin katsella ympärillemme, että mikä tämän poliittinen signaaliarvo on, Kanerva sanoi MTV:n uutisissa. Myöskään Ruotsi ei ole uutistoimisto TT:n mukaan saanut vielä virallista tietoa kokouksesta. Sen sijaan Virolle on tullut kutsu, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Kutsu tuli Viron Moskovan suurlähetystön kautta. Viron puolustusministeriön edustajan mukaan Viro harkitsee perusteellisesti, osallistuuko se kokoukseen. Kokouksen asialistalla olisivat venäläismedioiden mukaan ainakin ilmaturvallisuuteen ja terrorismin torjuntaan liittyvät asiat. Rasiska ja Gazeta-lehden mukaan Venäjä haluaisi, että kokouksessa voitaisiin sopia asioista, jotka mahdollistaisivat Suomen presidentin Sauli Niinistön ilmatilaehdotuksen toimeenpanon. Niinistö tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin heinäkuussa. Niinistö nosti tuolloin esille, että Itämerellä lentävien venäläiskoneiden kanssa tulisi sopia tunnistetietoja lähettävien transpondereiden käytöstä. Lisäksi Venäjä on valmis käymään Suomen, Ruotsin ja NATO-maiden puolustusviranomaisten kanssa konsultaatioita, jotta raja-alueilla tapahtuvasta sotilaallisen toiminnan herättämistä huolista voitaisiin keskustella. Venäjä on ottanut varovaisia askeleita kohti sovittelevampaa linjaa, tutkija tohtori Hanna Smith Alexander Instituutista arvioi Yle Uutisten haastattelussa. Venäjän puolustusministeriö kertoi maanantaina kutsuvansa Euroopan NATO-maiden edustajia keskusteluihin Moskovaan syyskuussa. Kutsuttujen joukossa olivat myös Suomi ja Ruotsi, mitä Smith pitää luonnollisena. Sovittelevat askeleet otetaan kuitenkin Smithin mukaan tarkoituksellisen varovaisesti. Kutsussa on pyritty minimoimaan asian poliittista puolta ja mahdollista arvovaltatappiota vähennetään sillä, että kutsun esittäjänä on puolustusministerin sijaan varapuolustusministeri Anatoli Antonov. Uuden suomalaisen tutkimuksen mukaan koulujen sisäilmaongelmat ja huono ilmanvaihto vaikuttavat lasten oppimistuloksiin ja poissaoloihin. Remontin tarpeessa on valtava määrä kouluja ympäri Suomea. Monet koulut jonottavat remonttia tälläkin hetkellä ja jonoissa odotetaan Holapan mukaan vuosikausia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Aalto-yliopiston ja opetushallituksen yhteisen tutkimuksen mukaan ilmanvaihto oli riittämätön lähes 2/3 luokkahuoneesta. Kosteus- ja homevaurioita on tutkimuksen mukaan arviolta joka 4. koulussa. Sisäilmaongelmilla on pitkäaikaisia vaikutuksia. Ne tuovat kustannuksia yhteiskunnalle etenkin tulevaisuudessa, jos ongelmiin ei nyt panosteta, Holappa sanoo. Tutkimukseen osallistuneista oppilaista hieman alle puolet oli kärsinyt ylähengitysteiden oireista, joista suuri osa johtui juuri ilmanvaihdon ja sisäilman ongelmista. Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen täyttämisessä on kouluissa vielä valtavasti parannettavaa, sanoo tutkimuksen toteuttanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Ulla Haverinen Shornesi. ABC-ketjussa käydään parhaillaan sisäisesti läpi tapahtumaketjua, miksi normista on livetty ja pihvejä on ryhdytty tekemään jauhelihasta. Syy on toistaiseksi epäselvä. Maanantaina kerrottiin, että kahden ihmisen epäillään kuolleen myrkkyviinaan Mikkelissä. Poliisin mukaan todennäköistä on, että myrkkyviinaa nauttineet ihmiset ovat itse sekoittaneet juoman. Ongelma perussyy on se, että hallitus on antanut kaupoille luvan myydä metanolia autojen pissapoikia varten. Aineen käyttö on myös vaarallista jalankulkijoille ja metanoli on täysin sopimaton tuote kuluttajille. Vainajille tehdyssä ruumiinavauksissa ei ole tullut ilmi mitään erityistä, poliisi kertoo. Se jatkaa asian tutkintaa kuoleman syyn tutkintana. Seuraavan uutisen aiheena on S-etukorttikassa maksaminen ja osuuskauppafuusio. Tämä uutinen ei koske ihmisiä, joilla ei ole asiakaskorttia. On myös sallittua maksaa rahalla ja ei näyttää korttia ollenkaan. Aiemmin asiakkaan tiedettiin ostaneen tuoteryhmästä maidot ja kermat. Syyskuusta eteenpäin tiedossa on myös se, että asiakas on ostanut tiettyä hylämaitoa. Nyt tiedetään, kuka sen osti. Myöhemmin huomataan laittaa maitokaapit kassalle ja viedä limuviinan sieltä pois. S-ryhmä alkaa kerätä entistä tarkempia tietoja S-etukortilla tehdyistä ostoista. Jokainen S-etukortilla tehty ostos tallennetaan asiakasomistajarekisteriin yksittäisten tuotteiden tarkkuudella. Mukana ovat esimerkiksi Alepan, S-Marketin ja Prisman kaltaiset ketjut. Ja tällä tavalla kauppaketju saa tietoa siitä, minkä tavaran asiakas on ostanut ja kuka asiakas on ostanut sellaisen tavaran ja kuinka usein hän ostaa sitä samaa tavaraa ja mitä hän mahtaa sillä tehdä. SOK on asiakkausjohtajan Pekka Malmi-Rae kertoo, että kerättyjä tietoja on tarkoitus hyödyntää rakentamalla parempia palveluita asiakkaille. Kuluttajaliiton johtava lakimies Tuula Sarjo on eri linjoilla. Hän ei usko, että kuluttajat suhtautuvat tällaisen kovinkaan myönteisesti. Hän on melkoisen tyrmistynyt, kun hän kuuli tästä. Kysymys on siitä, voiko kauppa seurata nuorten naisten kuukautiskiertoa, asiakkaiden oluen juomista tai ehkäisyvälineiden ostamista. Se on hänen mielestään erittäin hämmentävää, eikä hän usko, että kuluttajat suhtautuvat tällaiseen kovinkaan myönteisesti. Näin sanoo Kuluttajaliiton johtava lakimies Tuula Sarjo. Asiakas voi kieltäytyä ottamasta vastaan hänelle kohdennettua viestintää. Mutta tietojen keräämisestä asiakas voi kieltäytyä vain lopettamalla S-etukortin käyttämisen. Tätäkin vaihtoehtoa yksityissuojastaan huolestuneita Sarjo kehottaa harkitsemaan. Tässä kuluttaja myy osan omaa yksityisyyttään liikkeelle. Aina pitää olla tarkkana omien tietojen luovuttamisen kanssa. Onko kuluttajan saama hyöty riittävä? SOK:n asiakkaasjohtaja Malmi-Rae kertoo, että tietoihin pääsee vain hyvin rajattu joukko S-ryhmän palveluksessa olevia työntekijöitä. Tietomurtoihin on hänen mukaansa varauduttu mahdollisimman hyvin. We'll be right back. Jälkeen tuli Megadeth, Good Morning Black Friday kappale. Tuon biisin loppuvaiheen takia mä ymmärsin vihdoinkin, minkä takia Megadeth on sanottu trash-bändeeksi. Joo. Yhdestä. Big Fouri. Kyllä. Osallisista. Kyllä. Mutta niin. Ja sehän oli levyltä Peace Sells, But Who's Buying. Se on kyllä aika trashi omalla tavallaan. Joo. Mutta ennen uutisia tuli erästi. Family Atlantica nimistä orkesteriä soittelimme kappaleen Cosmic Unity, joka oli kyseisen levyn nimikkokappale. Kyllä vain. Ja tää oli aika tuore levy tänä vuonna tullut. Niin onko se enää tänä vuonna tullut levy välttämättä kovin tuore? No kyllä, se vielä toistaiseksi on tuore. No tuoreempi kuin viime vuonna tullut. Niin, tai viime vuonna kai edes. Saati sitten tuo, minkä juuri äsken tuossa spiikkasimme. Tai okei. Entäpä seuraava? Onko se sekin? On vuodelta 95. No niin, se ei ole tuore. Triple Six Mafia ja In The Game. No phony, and I ain't the nigga you can whip and call me Toby. Low key on his ass, waiting for the night to come so I can kick down his door and make him give me some. Bitch, I was that little young nigga, age 13. Fucked up in town while I watch your ass ride clean. Now that I'm grown up from the hood, I gain nuts. Nigga, you gon' drop off the dump, I feel the pain of a hollow tip. Rip through your shit or your fucking brain. That's what you get when you chose to play the dope game. Dropping his feet down with the monkey nuts. Sometimes I'm hitting no shot, I gotta get over. I don't give a fuck, the shit goes on from sun up to sundown. And on the 12, I guess, but now it's time to cut the shit. With my mask and my best, I got a test. A nigga to see what he got, can the food make me straight? A couple of G's, I need more cheese. I'm laying him down on his face, but don't waste time, I gotta roll straight through the shit. Sometimes I wonder when they end, cause I rock a petty shit. I'm losing my life, put it a cop, out your yard for some monster wood grain. I pop off his cloud, a 1-8 spot. I'm dodging the cops, watch my biz, that fool's kinda like the slipper. When they do my bones, I'm buying their house, they going up in the shit. Check it out, nigga, I'm kicking in doughs. Bodies are froze, bloody your clothes, gun to your nose. All of you niggas, you really need to give up money or don't. Face the flow, 44, into your head. Dropping them dead, infamous blade. Put them to bed, with them weight, then the skate. Count the stacks, shed my cat. After I jack, like a rat, on the creek. All you dope boy niggas will get put to sleep. When I sneak, give her the dope or get a hole in your cranium. You see this mean artillery, you know it is containing some shit that makes me flexible to make your life ejectable. And with this bullet in your brain, you'll be dead, either comatose. So when you push shit can't be with a scarecrow coming to smoke you, man. Simple and plain, you'll get stained if you in the dope gang. Bitch, bitch, in the gang. Trapped in the gang. Brother Phil, he the godfather of the gang. Ladarius, Sean Baby, Big Dudley, Brad J, Lil Toby, Lil Rico, you know what I'm saying? Listen to this motherfucker, B.I. Kuulosti ihan semmoiset biisiltä, mitä soitetaan radiossa. No, mutta radiohan tämäkin on. Joo, se oli D-Fast ja En mä tiedä, soittaako muut radioasemat, tietävätkö edes kyseisen tyypin olemassaolosta. Joku suomalainen Hebo se on kuitenkin. Tämmönen tuottaja myy. Joo, siinä oli tommonen biisi. Nature Story. Jotta. Joo. Joo, ei se ihmeempiä siitä. Seuraavaksi kolme tummaa poikaa kuules. Nää jostain tuota 70-luvun puoli taitteelta narutettuja kappaleita orkesterilta nimeltä Death. Death. No joo. Siinä on lyhyt ja ytimikäs nimi. 80-luvullahan tuli toinen Death kyllä, mutta se olikin jo sitten Death metallia. Niinpä. Mutta onhan näitä joo. Eikö viime viikollakin ollut joku, ihmeteltiin, että löytyi sitten vaan venäjänkieliseltä sivulta loppujen lopuksi kyseisestä bändistä jotain tietoa. Se oli vielä brittiläinen muistaakseen, mitä mä soitin. No, yhtä kaikki. Näitä on samannimisiä yhtyeitä ja niitä ei pidä sekoittaa keskenään. Nonni, eli kuunnellaan sitä vanhaneet. We'll be right back. Se oli Dvig Twillev. Niin. Mitä sä oot syönyt? En mä muista. Siinä oli kukkakaali aina. Se oli eilen. Okei. Joo. Joo, Dwight Twillia. I'm on fire. Setä oli liekeissä. Kyllä, olen kyllä. Tulessa. Olen tulessa, olen tulessa. Hyvä. Ei sentään ole tulossa. Joo. Mutta niin. Seuraavaksi vuoteen 1966, jolloin no niin. Perrey Kingsley teki biisin Spooks in Space. Kanadian Rogues ja Keep in Touch. Joo. Kyllä. selvä. Ihan hyvä neuvo. Pidä yhteyttä joskus. Joo. Johonkin. Selvä. Selvä. Se on kappaleen nimi on Ajatus. Eli ajatus. Sehän... Erittäin hyvä ajatus. Kyllä, joo. Sen esittää musta paraati. Rum, rum. Sitten jäsen raa. Ja kreetsi mun kaustirni maa. Saakas! Aiha. Jep, se oli taiteellinen näkemys yhtyeeltä nimeltä Cumulus. Gruetsi Wolfrau Stirnin maa. Joo. Okay. Oliko se Viroa vai Saksaa? En mä oikein tiedä. Cumulus kyllä pitäisi olla ihan suomalainen yhtyö, mutta tuota... No, siellä nyt on kaiken näköisiä kielitieteilijöitä ja sen okay. semmoisia näköjään. Nyt kuullaan Amerikan pajat, se ottaa rockia meille seuraavaksi. Ennen kuin tukehdun. No niin. Sonny Vincent ja orkesterina Rocket from the Crypt ja They Say You Are Crazy. En minä. Okei. Okay. First you up and then you down. Got you doing doggy tricks now. Everybody and a phantom too. Welcome you inside the zoo. They say you are crazy. Well, that's what they say. First you cry, then you laugh. Living inside a whiskey glass. January 3rd of June. Always it's your full moon. They say you are crazy. America, you never did think that it ever would happen again. The Charlie Daniels Band in America, kun kerran edellinen biisi oli amerikkalaista rockia, niin siitä sitten aasinsilta Amerikkaan. Aasinsilta pois Amerikasta vai? En tiedä, onko edes aasi enää mukana, mutta se syötti jo matkan varrella. Tuonne Joensuun suunnalle sitten. Älä perkele. Varmaan yksi aasi menee matkaan. Kyllä varmaan parikin voi mennä jo. Ne lääkeläiset, kappaleella Humppaäimä. Konstantinopolissa ei sentään, vaan jossain Liberissä kuorotoimintaa Raimo harrastaa. Sävelaarteet maailman saavat arvoisen satukinnan, kun navetan yli sillä laulun lahjoja avataan. Suuri oli suosio syysmarkkinoilla, tahtia löivät metrin haloilla, hattu päällä, bootsit kumiin, Marko tunkee päivä uni, tuotti öljyä liukasta, löytyy puteli kiukasta, näin vokalit ja konsonantit paikoilleen laitetaan. Tämän näki äimän käki kotikolostaan. Vaivoista huolimatta Raimo nautti olostaan. Silmään syöksyi valkoselkä tikka, toisen irti nuolaisi vasikka. Silti kovaa ja korkealta, ei mieltämättä olla malta. Ja vereen, keikan sopi vaikka kuolleeseen mereen. Syntymäpäivät, naapurin nilkin, välipala, miljoona pilkin. Äät tai hautajaiset, lintulaudan harjakaiset. Raimo saapuu kuoroineen, kutsumattakin. Tämän näki äimän käki kotikolostaan. Vaivoista huolimatta Raimo nautti olostaan. Korvan tukki, poron sarvi, toiseen pesi varpus parvi, kovaa ja korkealta, ei silti laulamatta olla malta. Huolimatta Raimo nautti olostaan. Osui rintamalla sirpale navan alle, vain repaleiset pussit jäi laulajalle. Kovaa ja korkealta, ei lailattomatta olla malta. Konstantinopolissa Istanbul, Konstantinopolissa Istanbul, Konstantinopolissa Istanbul, Konstantinopolissa Istanbul, Konstantinopolissa Istanbul. Konstantinopolissa Istanbul. arms too long. I want you so bad, you can't hardly stand it. I'm so tired and I'm all alone. Won't some meet together? That's it, I'm coming home to your se meni kotia, joo. Delaney et Bonnie, mutta ei tuo mikään duo ollut. Oli siellä Eric Clapton, mä kuulin ihan selvästi, kun se lauloi. No kieltämättä duolle aika tommonen haastava homma, soittaa joo. Nämä kaikki instrumentit, ainakin livekeikoilla saattaa totta, niinku, voi olla turvautua playbackiin. Tai sit ne on mutantteja. Delaney et Bonnie, molemmilla vaikka 8 handua. Tota, ei tullut sitten kieltämättä ajatelleeksi, en pakko myöntää. En kyllä itsekään, mutta... No, mutta itse asiassa kuunnellaan tähän vaikka tota, hieman vuoden 70 musiikkia. Ei tullut mutantsia. Ei tuu, vaan tulee Paper Bubble-nimistä orkesteria kappaleellaan Tomorrow Never Comes, eihän, Light eihän. Silver Spoon. Okei, niin. Kuin? Ei, kun mä mietin, että jos ei huominen tuu, niin ei saatana, sitten ei tuu ylihuominen ja niin edelleen ja niin edelleen. Se niin ei tule kuule hopialusiikalla. No, niin. Joo, okei, mutta mitään nyt oikeasti nämä jatkat varmasti ainakin levykansista päätellen, niin nämäkin on nähnyt ylimääräisiä raajoja joskus ihmisille. Okei. Part of you. In fact, fact we're part of everything that you can view, and the evening's fine, and it's all mine, and the flowers agree that they're part of me. So let you and me agree. Saksalaista laatutyötä yhtyeeltä Night Sun ja Himmel sentää. Vuosina 70-73 oli aktiivinen tämä yhtye ja näin poispäin. Siellä oli niinku tämmönen kaveri vokaalissa ja bassossa, kato vaan, basisti ja laulaja Bruno Schaab ja Walter Kirschgesner soitteli kitaraa ja Knut Rosler soitteli organ, eli urkuja, saksofonia ja keyboards. No, urot ainakin, organ. Ja Ulrich Staudt, rumpuja. Rumpali Ulrich. No, ei ollut Lars. Donner Vetter sentään. No, siihen voi sanoa jotain. Joo, Donner Vetter kuvaa hyvin. Seuraavaksi myös jotain. Kuuntelemme Ruotsia. Joo, ei Donner Vetteriä. Ei. Adrenaline on kyllä kappaleen nimi ja tuossa The Root mukanaan. No. Disero. Dice Raw ja Beanie Siegel, joo. No niin. Menee näin. Funny like a leprechaun. I chop rappers up like chicken Szechuan. Selling squads off like a slave auction. Hey yo, my zodiac sign read caution. On stage, I make you see true and off on. Yo, my age and algebraic equation. Niggas want some, I hit them with a portion. Son of fifth awesome, armed at the door, son. And Militilla dice, raw quick draw, son. You don't want no more, son, that's when more come. And drag a nigga, Erie Avenue, the organ, y'all all done. Ladies and gentlemen, select a weapon at the gate upon entering the roots. Instrumental and spark shit. Them niggas try to talk shit. We hit them like the LS60 if a market. South Philly clip a hole into a nigga pocket. Take sneaks, change their ranks and bracelets. Split back this like we the therapist. Adrenaline, fifth mic terrorist. Once again, yeah, once again, yeah, once again, yeah, once again, yeah, once again, yeah, once again, yeah, once again, yeah, once again, yeah, yeah, yeah. The grip and still slips and lift me up. Ever since I was a pup, I was designed to erupt. You get to know me, you poke me slowly when caught buzzing. Some niggas thought they was, when of course they wasn't. Pumped up with the dozen, the pellets all in their skeleton. Transform from the norm, start the brainstorm. Yeah, Malik B from the roots of Yangon. I took the wrong exit, the signs of Langhorn. I'm trapped up in about five worlds with live pearls. Shout to all my equine, whose name is Jalil. The mode is deep voice, so let your hand expand it. Commanding, taking you back like not slanting. The Ralph Cramden, we out, yo, see it happen. Yo, put the pivot on this concrete earth until I rot. Didn't figure how to conquer it, yeah, but still I rot. Once again, beats past the Mac and we held them like hostages. Rappers see me how they face like ostriches. Dice are grinding brain into little sausages. Underwater rap, you know who the boss is in. North Philly, baby, that's where that raw shit is. They can blow out the sky once shit get talking. 18th of our rhymes, I fathered it. So when you see me on the street, don't bother, kid. Just be on your merry way, or you might get slid. Ask around, wondering what Dice Roll did. Let you on floors like you're getting carpeted. You need a special kind of mic for retarded kids. Me against shoes like Kangas, the partridges. You wanna battle, change your name to the forfeiters. Cause that's what you do, face to face with raw niggas. I give you a bad case of the fucked up jitters. Once again, yeah. They used to talk shit, but I'ma quiet them. Kicking the door with my boys, did the ride. riot in. First nigga that flinch, I'ma fire him. Tape him up, grip his hands and ply them. Know the bricks is in here, where you hiding them? Don't die in the shit that you lying in. I used to get front of bricks, now I'm buying them. Used to cop off my man and I'm supplying him. Play the front row seat, watching Iverson. First class aircraft when I'm flying in. To L.A., Shaq, Eddie, Kobe Bryant and them. Say to Joseph, Chris Tucker, Richard Pryor them. Used to shotgun the cars, now I'm driving them. Used to hustle around bars, y'all was robbing them. Ran up in y'all spot with robbing them. Grew up 2-4 with pying them. But do my dirt 21st with Kyle and them. Nigga pop, nigga buzz, little Mark and them. Brother News, nigga school, Molly Park and them. Nigga jump, pull a punk, low spark and them. I know shit right now, getting dark in them. Tore they body y'all up, ain't no chalk in them. I'm too sharp for them, move out in the dark and them. These in the down foul streets when I'm stomping them. Watch it, yeah. Sydämensä piilottaa, vaikka jokainen niin tahtoo sen toisille ojentaa. Minä en ole se outo, en maailman muukalainen. Minä en ole se outo, tämä maailma outo on. No niin, on. On, on. Siitä meille kertsoi. Kertoi. Kertsoi. Kertsoi. Pertsa ja väärä otsoitte. Joi, joi. Kyllä. Joo. No. Et toi muuten aika jännästi vielä pertsa ja väärä osoite. No sille on pitkä tarina. Ei jaksa se kertoa on hirveän pitkä, mutta joo. No, kuunnellaanko lisää? Niin, kerro nyt pertsa. No niinpä niin joo. Okei. Muuan vanha ystäväni, en ole parikymmenen vuoteen tavannut, niin yllättäen ottanut yhteyttä, mutta ei ole vielä ehditty törmätä. Hän oli juuri pertsa ja silloin meillä ei ollut osoitetta, ei edes oikeeta tai väärää. Tai no kisahalli ehkä, mutta sitä ei hyväksytty viralliseen osoitteistoon, vaikka oltiin vaihtamassa osoitteemme kisahallin putkaan sinä vuonna muutamaankin otteeseen. No, sattuuhan noita. Kyllä, kyllä. Sattua meihinkin silloin tällöin sinä vuonna ainakin. No, no seuraavaksi teemissä? Merirosvokapteeni Ynjevi Lavankopoksahdus kappaleella Myrsky. Myrsky. Se on muuten tulossa, kuulemma. Äkkiä nousi kauhea myrsky. Iski salamat! paineet kamalat. Lähestyi valtava tyrsky. Joka on nimennyt itsensä The Saints nimiseksi ja kertoivat täydellisestä päivästä. Eikö se myrsky nyt ole sitä täydellistä päivää? En mä tiedä, niin että äskeinen myrsky oli osittain hieman hämmentävä. Kyllä, kieltämättä hieman hämmentävä kokemus, mutta kuulitteko, että siellä lauloi Vesa-Matti Loiri tai lausui? Kyllä se vissiin vähän laulokin. Joo. Joo, kyllä. Joo. Mä olen saatana levy kannessakin, hei. Niin. Mutta seuraavaksi... Mut te ette näe sitä kantta, jos ette käy... No en minäkään näe kyllä itse. No en mäkään näe, kun sä et tuonut kuin pelkät levyt. Niin. Niin voi. Sanos voi, muuta. Voi, kyllä voi, nyt voi, taas. Ja... Voi, että sentä. Voi, mitä voi, sä nyt oot laittamassa? Voi. Kappaleellaan Fade Away. Orkesterin dub-kaudelta. Nää! Is only vanity and no love for humanity should fade away, fade away. The man who checks for all the imbecile and never for his physical health fade away, hell say. Though some believe in diamond and pearl, I think I should be on top of the world. Many years have I been so doomed. I used to think it's been so long. to think of a purpose here. If only I can kill. Sen puolituntisen meille laittoi käyntiin The Coffin Cats ja Vampires Kurse. Jaaha. Niin. Joo. Kylläpä oli hirmuinen. Kyllä oli semmoinen kurssi. Kyllä semmoinen kurssi vai mitä se nyt olikaan. No okei. Okay. Joo, puoli tuntia jäljellä, joten... Seuraavaksi The Del Moroccos ja He Knocks Me Out. Cause you knock me out. Oh yeah. Oh yeah. I'm crazy about you, baby. Every time your lips meet mine, you give me fever when you hold me tight. You know I'm really gonna love you right. The way you love me makes me wanna shout. I'm crazy about you, baby, cause you knock me. Baby, you're my one and only. baby, 'cause you knocked me out. Oh yeah. Ja Glass Wall Pat. Mikä? Glass Wall Pat. Eli luokka, pot. Sota ja polku. Niin. Pot. Pot. Kuulosti, pot. Että se oli bat. Haa, pat. Se on se luk. Kylpy vai? Ei, vaan pyllystä puhuin nyt. En jaa, tiedä, mistä but, johtuu. Niin. Joo. No. Kuullaan Räännösen. Ei puhuta perseestä. 1990. 28 on kappaleen nimi. White stones clinks, makes every fall. all this talking shit, motherfucker, slam the door. Hit the streets running, cannot take it anymore. In the rain, subway train, I got all up the floor. On a park bench door, and sleeping here for free. Little kids sitting in the shooting gallery. Set yourself up for innocence to misery. But is this what you want? Not doing what they fucking say. Say, yeah, yeah. Hanging out with Sid yet again in the USA. '76. Who's got the dope and who's turning tricks? Should I carry on to all for a fix? Ripping off some lady just a point to keep you sick. But our life moves slow when you got nowhere to go. What the fuck happened to your soul when you're low? Is it coming over? Is it coming home? Or mama's disappointed, waiting by the phone. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hanging out with Sid yet again in the USA. Kyllä, ja sen meille esitti The Deadly Ones-niminen laulu ja soitinyhtyä ilman laulua tällä kertaa. Surfing Dockside oli biisin nimi. Toi on joskus silloin 64. No. Niinpä, oltiin vielä Paasivaaran margariinitehtaalla odottamassa vuoroamme päästä liukasteiksi. Joo, mä muistan sen kesän. Kyllä mäkin muistan, joo. Me tuotiin silloin siihen Hertsikan rantaan sille salaiselle laiturille ja tunneli pitkin vietiin sitten margariinitehtaaseen, jossa minusta ja muista kissoista tehtiin rasvaa kuluttajien käyttöön. Myytiin margariinina nimellä Suvikulta. Kyllä. Kylläpä menee ennen syvälliseksi. Mutta totta, se oli ennen mirrit pantiin multiin, nyt ne pannaan Suvikultiin. Nykyään ei enää myydä sen nimistä margariinia onneksi. Ettei vegaanien tarvitse äikähtää. Mutta toi on ihan paikkansa pitävä juttu. 60-70-luvulla niin näin tehtiin.